Mergem cu Ionia Virut, venit în adorimus. Mergem cu Ionia Virut, venit preocupemus facienius in confessione, et in salmis jubileus ei. Regem cui omnia vivum, venite Deus Magnus Dominus et Rex Magnus super omnes Deus. Quodiam non repellent Dominus plebem suam, quia in magno Deus sunt omnes fines terrae, et altitudines consilium ipse conspici. Quodiam ipsius est mare, et ipse fecit virtut, et aridam fundaverunt manus eius. Venite adoremus, et procidamus ante Deum. Gloribus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Nos autem populus eius, et oves pasu eius. Regem cui omnia vivum, venite alienis, norite obturare colla vesta. Sicut in exacerbationis, secundum diem, tentationis in deserto, ubi tentaverunt me patres vestri, ob averunt et vivemur, ob eram eram. Quadracinta annis potius sumir generationium hic, et dixi semper hieram corde. Ipsi verunt ad cogna verunt vias meas, quibus iurami in ira mea. Si introibunt in requiem meam. Regem cui omnia vivum, venite adoremus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorim.